أن وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله رب العزت د قرآن عظیم الشان ابتتاء و اختتام دا ډیر د خیر او برکت سبب دی دنیا کې چې دومره د الله رحمتونه او برکتونه په بل وخت کې او په بل عمل کې او بل جمع کې ننازلې سمره چې په داسې مجمع باندې او محفل باندې نازلې. الله سره د خپل کتاب ډېر لوی قدر او عظمت ته او خپلو بندیانو ته دی کتاب کې بار بار امر کوي حکم کوي. دا الله حکم دی د بنده نه دی. څنګه چې الله لوی دی نو حکم لوی دی امر لوی دی. هغه مونږ ته امر کوي په دې کې چې قرآن ته لاس واچوئ. څګه دا دنیا یو سیلاب دی، دا دنیا یو طوفان دی، دا دنیا ټوله د ډیرو هنګامو ډکه ده او د طوفان او سیلاب نه د نجات بل ذریعه نه وي بغیر د دینا چې د بری نه یو رسۍ راښکته شي او غیت انسان لاس واچی نو دا غی توفان نا بچی پا امن شی ده ظاهری اسبابی. دی قرآن تا اللہ خپل رسی بھی لگی چی بی حبل اللہ تا دا اللہ رسی دا یو سری اغسر دیو بلی دنیا تا پلو بندیان تا را رسول دی چی بس دی تلاس واچه وی نخلاس بشه دار قسم مصیبتونو نا و حلاکتونو نا. دی تلاس اچول سو مطلب دی دا مطلب دی چې د نورو ټولو کارونو نه دا مخکې وګڼئ، د نورو ټولو ضرورتونو نه دا ضروري وګڼئ. ځکه چې دا اول زده کړه او دا رڼا زړه ته کوزه شوه او دا قرآن په سینه باندې ولیکلی شو بیا هغه بنده چرې دنیا کې نه گمراه کیږي نه بې لارې کیږي نه پینور د دنیا طاقتونه غلبه کول شي، بلکې د الله استعداد ورکی داسې توفیق ول ورکی چې د نورو خلقو راهنمایي کول شي، د نورو خلقو اصلاح کول شي. کبه نورو بندیانو کې څه غلطي او خطايي ويني نو فوراً اغیتا دا خپلې غلطۍ او خطايي نقصان خول شي. لیکن په زبان هیڅوک غلبه نشي کولای، کله چې انسان قرآن سره تعلق نه ساتلې د مخ کې نه ذکرې اته دې په معنا او مطلب باندې ځان نه پوه کړې هغه د هر چا احکار شي بس او چې په لاس واچاو نو بد داغه مرګري شي داغه تابع شي دنیا و آخرت اتباع و برباد شي. اللہ صرف دا قرآن زمونږ د پار را لیگل دی چې دی سر ازان محفوظ که دی سر ازان اساته او دا استاو دا نجاتی او ذریعه دا دنیا کې هم عزت تی دنیا کې هم ډیر لوی برکت تی دا تجربه شوی دا اوسم چې کومو الکانو حفظ کړی اسکول کې فرست راځي ذهن کله او شوی تر دې قران برکت نو څنګه چې دلته आवाज نه ته بیا ارزه کې فرست راځي په آخرت کې او په سخت منزلونو کې هم دی باندې سو وخت نه لګي د انسان نه دی باندې سو پیسې نه لګي خرچې نه کیږي څومره چې بده نور تعلیمونه باندې لکونه لګي او خلق داغې د پاره پیدا کی قرضونه کوي ځان باندې بوج جوړي دا وجدار چې پاغي یقین دی انسان چې په کوم خبره یقین پیدا شو داغې د پاره بیا زورونه لګي نو په دنیا باندې یقین پیدا شوی دی چې په دغه باندې موږ ژوند تیرو زموږ به خوشحالي دنیا کې موږ له ترقی حاصلېږي موږ له مال دولت راځي هغه یقین دی نو بس هغې پسې زور لګوي هر څه قرآن باندې یقین نشته د اسی او بی فیدی کار گنه لیده دمرا ضرورت و تنگنی چکل ما شمرا لیگین دا نکی چسی پارا والا واخلی قرآن والا واخلی بلکی وی جماعت کی بئی حل توگور علم آره کی بئی قرآن استاز توہ ہے آغا بدل در کی دا ډېر سپک کتل دی الله کتاب ته الله چې تاسو زما کتاب ته سپک ګورئ نو زه تاسو ته سپک ګورم تاسو به زما نه خوشحالي ومومئ تاسو به زما نه ترقی ومومئ تاسو به زما نه په دنیا کې د سکون ژوند تیر کړئ الله دا ارس زما په لاس کې دی چې زه دل نظر کوم څوک به دل نظر کوي قرآن کې څومره آیاتونه دي په دې باب کې چې الله د خپل کتاب صفاتونه تعریفونه شان بیانی مؤمنانو ته چې نو له قول رسول کریم وما بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اي خلقو دا خو دي عظيم شان رسول وينا دا دعوت تي چه تاسته بياني دا داس مکرن لکا نور کتابون دا شاعرانو دا داسې مګړې لکه نور کتابونه د ساحرانو او د جادوګرو دا لاس نه دی ویلي خو هغه ته علم و چې خلق به دغې ته ډېر زیات میلان کوي دغې سره به ډېر شوق ساتي د شعر کتابونه د د ناتونو کتابونه د غانو ایبا غانا او دیبا تناتوی چنات شریفی او آیا اوگی تا وڈیر پا شوق باندی ناستی دا نات نئی نات پا دین کی نشتا اگر دا ناتو ننو چو صحابہ و دا پیغمبر صفت کا اگر جداو دا خو غانی او نمو تا دا نات یخی سنگ چی دنیا کی هر گناه تنم بدل شوه ده هر گناه تنم بدل کرده ده نو بس خلقو که مشعور کرده ده او جائز کرده ده او رائج کرده ده چه دا خدا خدا ده سود بکینو آگه تا منافع وی نمی اولا بدل کو ولی سود دنم نخلق یریگی کنا نمی اولا بدل کو چه دا منافع دخوا رشوت باخلی ویدای چه پانی گی نمی اولا بدل کو تکا رشوت خو خلق پیجنی چه حرام دے نمی اولا بدل کو سوال حرام دے پارزے کی نمی اولا بدل کو دا خو چاندکی مطلق گیا دی دا خد یهود و آکار چه پا هر عمل که به تاویل کهو تحریب بکهو او خلق تا به جایز کهو دا حیلی دا غین راغلی دی تا حیلی وی خوا چه و حرام شده او تی پا یو حیلی باند خلق تا جایز که دا پا دی باند خو انسان نکامیابی گی دا او دان سر دوکا کول لی چلی ما قرآن را لیکل دی او ستاسو سره محبت نشتا تاسو شعرونو سره ناتونو سره او گانو سره خوگو آوازونو سره دی سره محبت دی اللہ وی زما خو دی سره محبت دی چه زما کلام کم دی که بیانیگی او تلاوت یکیگی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ إِيمَانًا آیاتونو سر ایمان تازه کیگی ایمان مضبوطیگی اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ کله چې الله ذکر کړی شي نو زړونو کې یره راشي نو خو د مؤمنانو زړونه دي کنه ها د مؤمنانو زړونو کې د قران په اوریدو سره او د الله په نوم سره یاره راضي یریږي او چې کوم مؤمنان نه کنا نغې د غیر الله په نوم چې واوري نو یریږي چې ګڼه ګڼه ناشته یو یو پکې نه ولاړ یو مداري مدارتوب کوي او نم واخلی غوث اعظم نزیزر گوتی سترگو لراو لیو شندو لاو ولی زرکی داغا نیارا دکن دا غوث اعظم نیاری گی دا اللہ سا پروان ساتی زرنو کی دا اللہ یار راضی پا قرآن سرا چه قرآن ہوئے و دا قرآن عظمت تا تمعلوم شی چه اللہ رب العزت کلا دا دی صفت کئی نوی چه فی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت بی ایدی سفرت کرام برر دا خو پدا سی سپارو کی او صحیفو کی راغل دے چو دیر عزت مند دی او دیر پاکی دی اڑیر اوچت دی پا مرتبہ کی او دا ملائکو پا پاکو لاسونو باندر آگلی دی دا دار چاد اللہ اس کتاب ندے بے ایدی سفارتن کرام امبر را پلاسونو دا آگا ملائکو چیغی دا سفارت کار کئی زی رازی اللہ نا حکم راوڑی پیغمبرانو باندے اڈیر نیکی دی اڈیر پاکی دی دا قرآن اللہ دا غیب اللہ سبحان دنیا تر آوڑے ہو ځکه ویلو چې دی لبا بیا وداس انسان لاس نور وړي بلکې چې وداس کی نو هغه به راغلی. دا ټول تعریفونه عزیز پاره کول چې د بنده په زړه کې د قران عزت پیدا شي، وقات پیدا شي، قدر پیدا شي، او دې تډیر په درون نظر سره ګوري. درون نظر دانه دی چې بس اسی و تاو گوری او کلی ایکی ابی ایکی دی نا غداری چی دی استاز تاکی دی چی ما تا یو یو ٹک خیا، ما تا یو یو آیت خیا او بس اسی هم جون تیری گینو جو چی دی سر تیری گینو آبا دیر قیمتی شی کنا خوا، لیکن دا توجه د انسان ناراضی زکا چلتا دنیا زور دے، دنیا پرستی ډیر غالبه ده، د پیسې محبت ته نغی دا مخلوق د الله د کتاب نه محروم کړي ښا کعوام خلق دینهم او کا خاص خلق دینهم کتاب زغی پر لاس کې قران وینه اغی پلاس کس کتاب وینے اغی کدھا اللہ رضا نشتا دا ٹول کاروبار دے ٹول کاروبار دے دا دنیا کاروبار دے خواہ اغی لے چیزیں اوڑو کے داخلیں نوڑم بے خبر ابتا سر دفیس کئی چی دلتا خو پینزه سو روپی پیسته او زر روپی داخله ده و اکیگی با خود خوال تا تا دا ماشوم دا سبق خبره کوما چه ده با سوخ رازی پیسه با کیگی خیر دا آقای میاریگا مرا چه ده با سوخ رازی سوخ با چوٹی کیگی عدت با سش شورو که کنه چه پتیزان پوک اغه مخکې د پیسو د داخلي خبره کې ولي دغه قران سره کار نشته، دغه ماشوم سره کار نشته، دغه خپل حساب کتاب سره کار دی. هغه حساب کتاب کې زمیاشت دی چې میاشت کې سوره بر راضي کاروبار دی کنه ښه چې د قران نه کاروبار جوړ شي نو بس ختمه شو کنه بس پاتې به کیږي دنیا کې خو یو د قرانو او چې هغه مارکیټ تراوته هغه بازار تراوته پغی کاروبار شروع شو اړي رسان کاروبار دکا نور کاروبارونو کې تاوان می او غټو می اځي کې تاوان نشتا خرچه پې نکېږي سرنګ روغن نغوالي سنور مرامت نغوالي کستان پیسا خرشی نا بس راولاو داخلی کوا او حساب کتاب کوا زان سرا چه دیو یو نازی پا دی اتکالا که سمرا وطاکو کی او ایزوی دی پارغا شخا چه تپوست که نوٹک والا نوارزی ایس والا نوارزی د کلمه په معنا نه پوئږي، د مانځه په معنا نه پوئږي، د سورې فاتحه په معنا نه پوئږي، نه خبر ده دی نه پتاو ته نه چې قران کې سورہ سورتونه دي او د دې سورت سنوم دي، د دې سورت سنوم دي، هغه نور خلاصه کوي چې د دې سورت مطلب څه دی، دا هلوه خبره ده. اخو زمان پیشاعت پا مدرسو کس دکی دا قرآن مانا و مطلب و دا قرآن خلاصا و دا قرآن اصول اخو زمان دا مدرسو خصوصیت تے بلده کی نشتا دا خلق ندی خبر دا دینا دا ټول چی واخلی دا دنیا پرستی دا ورخا دا پیسو کاروبار دے کام دی او که خاص دی د قران په قدر نه پويږي، د قران په عزت نه پويږي، بس خپل د دنیا لپاره استعمالي. یقینو کې په دې مدرسو ګرځي خیر دی، د بانی لپاره یوړو کې زغوا غونی سه، او یو یې مدرسې ته بوځه چې دې داخلو ما ځان پوکه ښه نو چې یو په تیر کې نو بیا دا غنه انټرویو اخلا چې تاسو به څنګه سبق وي استادان وځ چل کو نو وتا تعالی ښه چې سار به مونږه سبق ال شروع کو چې د یاسین شریف ختم به وکړو. او بیا چې کله سبق په چټی کې دا نو د کجور اډوکی به راته واچول بوره چې ختم وکړي، د اډوکو ختم وکړي دا به راته واچول. دا چل شورو د مدرسو کې ښه وګوره تر هغه سره بورډ پورې لاړ شي، دا شیزونه دي پکې ښه، چا باندې به د یاسین ختم کوي، چا باندې به د اډوکو ختم کوي، چا باندې به جمعې دروازې ختمونه کوي، چا باندې به اوبه دموي او هغې کې بیا نورې واچي او پتیله به ډکه کي وي به چې راځی سکې دا څه دي؟ علم دې ته وایي، سبق دې ته وایي، قرآن د کول دې ته وایي. بس په دغې باندې خلقو له مخه بدله کړې ده چې دلته په تجوید سره ویل شي. څنګه قاف بس دغه تجوید دی، یو قاف بس لیکلي په دې دغه باندې د قاف نه قرآن جوړ کړی. او کله وی دي کې عربي زده کیږي ځکه تا لی جب اخپل نظر دینو بلتا ویسنگا ہوا ہے عربی چیز دکینو بیا مدینہ و نسلائی کی داخل ہو کا کنا عربی خوال تدکی گستا بسا عربی دا مخی پدی بدل کردے خلق لخا انور ذکر نشتا عقیدہ نشتا عقیدہ اصل مطلب خود قرآن نا عقیدہ دا چې یو ماشوم ذهن جوړ شي، یو ماشوم ذهن د الله په توحید باندې جوړ شي، اواز یې شرکیاتو نه بچ شي، چې وته وخه جدا جدا چې دا تور تار دا شرک دی، دا تعویذ دا شرک دی، دا کونجکا دا شرک دی، وسلو کوټی خپل بار لړشا پټلې غړتا دا رشک دی ولیدا چې خپل اور پورې تړلې و دا شرک دی، دا سودا کې دی ولیدا چې تور چیرلو ته دولاندا و دا شرک دی، دا هوټل دی ولیدا چې نالی په کې لا ګولې ډېر خولې ډېر خاستا دا سلې لا ګولې دا شرک دی چې وټلو چلیږي. انو چې عقاید دی زه تورسی چې د خلقو خدای ییر شي، خدای ییر شي، د الله نه اعتماد وچت شي، دې سبق ته ساجت دی چې د الله نه اعتماد وچت شي نو بس بیا سبق ته حاجت نشته. دغه سبق د لډیر دی کنه چستا اعتماد په نال او په چپلا او په کونجکا او په تور چیرلو په دې پیدا شي نو بس بیا سبق ته حاجت نشته، تبید مقابله نه پاسخه. دیو جندا خلق چې نمونه اخلي اسلام کې نشته، اسلام کې څه دی؟ تجارت او بیا او ادار او کشتونه دا صحیح دی. لاس پا لاس تجارت دا بالکل صحیح دی. قرض تجارت دا بالکل صحیح دی. شرطونه دی پکی لیکلو اچھے او شیطال پشل در در کئی پنقدو باندی چھے تو ایما سر نشتا وی بس پا دیر شوال او مال او میاش کی کشراک ہے. بالکل صحیح دا پا دی پوئیگو دا پا اسلام کشتا خو پا انشورنس نا پوئیگو اگا پا اسلام کی نشتا انا تجارت تے نباید انا صدیقا اگا نو چھے اسلام کی نی نو آجائی دی ولی اگا نور خپری دا اگا سود وغیرہ لوی نقصان پا کدار چستا اعتماد دا اللہ نو چت شپ بندہ باندی چی کمڑی اوشی دیوے سنبالی کزخ مودر اوشی دیبرا منڈکی تبا بیغم ناستی خرچہ با دی کئی نستا اعتماد خدا اللہ نو چت شو ان کو پا دی مسلمانانیو چی زمونگ دا نفع و نقصان اعتماد پا اللہ دی چی سختی راولیم اگا او لرکیم اگا مرد راولیم اگا او لرکیم اگا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ بل سوک نشی لیر کولے وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خیر او شر دا اللہ طرف نرازی اگر نسوک لیر کولے شی انی سوک راوستے شی. دا مضمون قرآن باقاعدہ ذکر کرے سورہ حدید کی ہم سورہ تغابن کی ہم چما اصواب من مصیبت فبیزن اللہ وما اصواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها اللہ ہوئی یہ بند دانن چتا تسمرز راغے زخم راغے خپد اللہ سدیمات شو دو چتن پریوتی ارس چوشو نو اللہ وی دا ما پتا باندی دا دنیا دا پیدائشنا پنزوز درکال مخ کی لکلیو ستاری کارٹ پروتستا چستا و دورا جون دی فو دنیا کی تا باندی با دا حادثی رازی پدی روز باندی پدی میاشو پدی وقت ارس لکلی شوی دا برازی او بیا با دل رکی گی ام پا دی باندی چی تبا اسپتال تا لڑ شی تبا علاجو کی تبا ڈاکٹریو نو بس اللہ بیخو کی نو عرصی و سر علی کلی خوا نو لوے نقصان پا کی دار پا دی غلط و معاملاتو کی چی دی کتا انسان اعتماد دا اللہ نو چت شی پا مخلوق باندی چی زب بس مونگ بی غمشو آو چی سر ازینو آگی بے صوبا دا ټول غلط معاملات تھی. نو داس علم داس سبق داس قرآن چپاغی دیو معشوم نظریه جوڑا شی عقیده جوڑا شی اگا داد چدا کمنن منگا اشاعت والا سنگ سبق خیو سنگ قرآن خیو نو سبق سرا سرا منگا یو پیرٹ پکی داخلو چاگی تا بیان کو چ اللہ واحد لا شریک دے اللہ غیب دان دے بل تو غیب نہ پوئی اللہ حاضر ناظر دے بل تو حاضر ناظر نہ دی اللہ مالک دنا پہ او نقصان دے بل تو چل نہ نقصان ور کول شین نہ ور کول شی اللہ مالک ذ خیر او ذ شر دے او چاچے اعتماد بغیر ذ اللہ نہ پبل سے پیدا کو که غتارو که تاویزو که پیرو که قبرو که بوتو که هر سجیو که پیریو که شیطانو ده شرک ده دین ازان ساته خواه اصل دین خدا ده اصل اسلام خدا ده. اسلام ستوی توحید توی لشی چستا پا اللہ بانده اعتماد پیدا شو اوستاد مخلوق نه اعتماد جد شو چی نا نا نا مخلوق کس نشی کولے یا یو الله هر څه کوي. دا نشته په دنیا کې ښه دا سره د دې جماعت خصوصیت ته په دې وجه و سره د ټولو بنیتی ده ټولو ته بد ګوري. ولې هغې پوهېږي چې دا زمونږ کار خرابوي که نه؟ ځکه دا سیزونه خو په هغې کې پراته دي. دا تارونه تاویزونه خو ړومبي هغې کړي دي، خپلو وړو ته یې چولي دي، خپلو ښځو ته یې چولي دي، خپلو اجازت اوي. دا خو دغه خبره نه ده. ته زیارتونه اجازه ته غي ورکوي چې هغه د اولیاو سره محبت ته ځای وله دي له الله رضي ورکړي دي له الله برخي ورکړي دي. د شرک دعوت ورکوي نو ستا ماشوم به هلته کې څه اصلاح ومومي. نو ډېر خیال کوی چې ګورې د دغې مدرسو نه او د دغې ادارو نه ځان وساته. موږ دلته یو ماشوم تیار کو، عقیده ولا صحیح کو، ناڅاپه شیطان لګي او پلار ته ولوي چې ما دلته سم سبق نشي ویلی، دلته انتظام سم نشته دی. ګوري دا شیطانان دي، څه د بندیانو په شکل کې دي او هلته مدرسه دا دی کې زبردست انتظام دی، هلته رهایش دی او هلته دا دی. نو چې بوی دي دا سبق ته نه یېر شي، هغې هلته بیا په خپلو وظیفو په ذکرونو باندې را واړئ ښه په خپلو باندې هغه هغه سیزونه ورته ښیي چې اغاړو په دین کې شته دی نه ښه. چې استاد راځي نو پاسې به ورته سټین هلکه دا سکول دی کار دی، څوک کوي دا نشته، دا سلوټ نشته، دا په اسلام کې نشته. دا خو صحابي راغلی و پیغمبر ته وی چې ما خو په روم کې یو ناشنا کار وی، هغې خپل جرنیل ته سجدی کوي. نو ته خو د جرنیل نه ډېر لوی سړی یې، نبی علیه السلام یې دا کارونه کوي ګورې، دا کارونه کوي ګورې، زمانه جرنیل جوړونه کوي ګورې. دا خو یې د عجمو کار دی، څوک ورته سجدی کوي، څوک ورته پاسي، څوک یې پخپو پریوزی. اوس هم دا عادت تاسو ګورئ که نه، موږ لکلی یو سړی راشي غټ پټکی خپلې ګیرئ او هغه د قندهار او د بلوچستان چې ګړه بړه کوي نو سر کته کې داسې، نو موږ وله سړی داس کوي. نو څه یو شرک خو نه دی که نه په دې عالم کې؟ د دې بل علاج نشته بې د قرآن نه. نو ځکه موږ زور په قرآن لګو چې داسې ماشومان ختم وکي نو بنده خوشحاله شي چې دا قرآن ووی اصلی وشوه، انشاءالله چې دی به ځان د شرک نه ساتي، دی به ځان د بدعت نه ساتي تر مرګه پورې، دی محفوظ پاتې شي که نه. نو دا صرف په قرآن سره کېږي، خو هغه قرآن چې د الله د رضا د پاره، د دنیا د پاره او د پیسو او د لالچ د پاره نه وي. نو په هغې باندې ښه چې کله توجه دنیا ته پیدا شو نو دواړه کاره نه کېږي، چې هم خدا خواهي و هم دنیا دون دواړه جمع کوي. ای خیالستو محالستو جنون دا دواړه نه کېږي ښه. نو موږ بار بار وایو چې خلقو که قرآن دا کول غواړی، دا عقیده اصلاح کول غواړی او خپل ماشومان داسې جوړول غواړی چې هغه زموږ لپاره د آخرت توخه وګرځي، نو هغه دلته کې کېږي. هغه د اشاعت د مدرسو خصوصیت دی. خیر ده که بیا خو چې اصلاح وشي او موږ پوه شو چې بس په ده باندې اعتماد پیدا شو، هدې اوس څوک نشي ګمراه کولی. اګوره چې قرآن دې زده که نور کتابونه آسان شو، ځکه دا ټول له قرآن نه وتی دي، ټول له قرآن نه وتی دي بل ځای نه نه. نو چې دا بنیاد ستا زه شي نو هغه ټول درته آسان شو. ښه د قرآن زده کړه دغه ده چې اولې په الفاظو ووایې او بیا په معنا او مطلب باندې ووایې او پرېږدي یې نه، که هر ځای ته لاړې نو تپوس کوا چې دلته د قرآن مدرسه شته نو ځان رسوا، اول ته کې د قرآن په درس کې شاملېږه، الله به دې دنیا او آخرت ښایسته کړي. نو ښه دا یاد ساته چې مونږ قرآن ته ناست یو، زمونږ نه د امامتۍ سره څه کار شته او نه هم د جومات سره څه کار شته، زمونږ د قرآن سره کار دی. بس دې دپاره راغلي یو چې دا قرآن خلق زده کړي، خپل ایمان وپېژني، خپل عمل وپېژني او اصلاح وشي. بس دې دپاره راغلي. نو دا ډېره بد قسمتي ده چې مونږ وته وخت په وخت باندې آواز کو، دعوت ورکو چې راشه راشه راشه، راولې ماشومان راولې، او هغې اړو پروانه ساتي. دا بدقسمتي ځان نه لرې کول غواړي. ښه بې د قرآن نه کامیابي نشته دی، او قرآن په خپل اصل معنا کې زده کول غواړي. تاسو وایئ دا قرآن خو پخوامو، دا مخلوق ولې په تیاره کې پروت و؟ ځکه چا راړولې نو، چا لټولې نو، او چا وضاحت نه کړې نو تیار وه. او چې وضاحت وشو نو څومره دنیا ای یوازې پاکستان نه بلکې بهر ملکونو کې د دې قرآن درسونه دي، د دې اشاعت درسونه دي، او مدرسې دي، او خلق د توحید نه خبر شو، د شرکون نه توبې ویستې. دا وجدار چې د قرآن وضاحت وشو ښه نو بیا دې نه کېږي انشاءالله. چې مونږ هر وخت کې دې ته ناست یو، مونږ سره دا نه ده چې ګنې پلانیټ یم او پلانیټ نه چې هر وخت راځي او قرآن زده کوي نو مونږ سره وخت شته دی. د الله د رضا لپاره به مونږ باندې دا یو بوج دی. نو مخکې مونږ ویلې او بیا هم وایو چې په مونږ هم احسان دی چې رالی کېناسته او مونږ هغه امانت تاسو له درکو خپلې اوږې مو سپکې کړې، نو دا هم په مونږ باندې احسان دی. نو دې ته ډېر توجه غور پکار دی چې قرآن نه جدا نه شو. کار ځای کې یو چې څو ورځ زده کړې نو چې هغه بیا بیا وایو بیا بیا وایو په اوزګار وخت کې چې ډیوټی وخت نه وي، نو بس دغه د قرآن زده کړه ده. الله به توفیق راکوي نورم به پکې مخکې ځو. نو بیا ته وایو چې دا د قرآن مرکز دی، بل په لمس غلوې دې مرکز ته راولې. تاسو ګورئ دې ماشوم ته چې دې بیا څنګه یې، تاسو ته به سبق خي، تاسو ته به دین خي، تاسو ته به علم خي. دا دې قرآن د برکت ته وجه نه زمونږ هم څه قابلیت نشته، خو بس دا ټول هر څه برکات په دې قرآن کې دي. الله رب العزت ته مونږ له توفیق راکړي چې قرآن له وخت ورکو، قرآن واورو په صحیح معنا کې زده کو، او په قرآن سره د خپل عقیدې او د خپل ایمان اصلاح کو. څوک چې قرآن له راضي او زده کوي نو هر وخت مونږ دعا کوو چې الله دې دې له ډېر خیر ورکړي او په داسې دور کې ښه، او الله دې د دنیا د مصیبتونو او غمونو مرضون نه په امن کې وساتي، او الله دې له قرآن خیر او برکت ورکی تر مرګه پورې. ښه آخر دعوانا الحمدلله.